पोइ तूं पंहिंजी घरवारी खां सवाइ ॿियनि सभिनी घर जे भातियुनि खे राति जे कुझु हिसे में वठी रवानो थियो ऐं तव्हां मां को बि पोयां न निहारे। बेशक जेको अज़ाब हिन क़ौम ते ईंदो उहो उन औरत ते बि ईंदो, बेशक सुबुह जे वक़्तु उन ते अज़ाब ईंदो, छा सुबुह क़रीब न आहे। وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود پوءِ جڏهن اسان جو عذاب پهتو ته اسان انهن ڳوٺن کي اٿلائي ڇڏيو ۽ اسان انهن جي مٿان مسلسل مٽيءَ جا پڪل پٿر وٿايا مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد جن تي الله جي طرفان نشان لڳل هو ۽ هي پٿر ظالمن کان پري ناهن وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط اي مدين شهر وارن دا سندن بھا حضرت شعيب کي پیغمبر ڪري موڪليو سي شعيب چيو اي منهنجي قوم توهان ان الله جي عبادت ڪريو جنهن کان سواءِ ٻيو ڪو معبود ناهي ऐं माउ पीउ तौर में घटिताई न करियो, बेशक मुंहिंजी नज़र में तव्हां मालदार आहियो ऐं बेशक आऊं तव्हां ते क़यामत जे ॾींहं वारे अज़ाब जो ख़ौफ़ करियां थो। ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ऐं हे मुंहिंजी क़ौम तव्हां माउ पीउ तौरु इंसाफ़ सां पूरी करियो ऐं माण्हुनि खे सदन शयूं खुटाए न ॾियो ऐं तव्हां ज़मीन में फसाद बरपा न करियो। अलाह ताला जो ॾिनल हलाल माल तव्हां लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो ऐं आउं तव्हां ते निगहबान आहियां। قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إنن چيو اي شعيب چا تجي نماز توکي حکم ڪري ٿي اسين بتن جي عبادت کي ڇڏي ڏيو يا جيڪو اسين पंहिंजे मालनि में करियूं था उहो न करियूं जेको असीं चाहियूं, बेशक तूं त वॾो अकुलमंद ऐं हिदायत वारो आहीं। قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب شعيب چيو اي منهنجي قوم توهان مونکي ٻڌايو ته جيڪڏهن مونکي پنهنجي رب جي طرفان نبوت ملي آهي ۽ مونکي پاڻ وٽان حلال رزق عطا ڪيو اٿس ۽ آئون اهو ڪم ڪرڻ نٿو چاهيان جي لاءِ آئون توهان کي منع ڪريان آئون پنهنجي توفيق مطابق اصلاح چاهيان ٿو ऐं मुंहिंजी तौफ़ीक अलाह जी मदद सां आहे, अलाह ताला ते मूं तवकल कई आहे ऐं आऊं अलाह ताला ॾांहुं रुजू थियां थो। وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ أي مونجي قوم مونجي مخالفت جي ڪري متا توهان کي عذاب پهچي جيڪو حضرت نوح هود ۽ صالح جي قوم کي پهتو ۽ لوط جي قوم تي عذاب وارو زمانو توهان کان پري ناهي واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود. اي تما پنجي رب کان بخشش طلب کريو ان کان پوءِ الله دا موٽو بيشڪ منهنجو رب باجارو پيار ڀريو آهي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انن چيو اي شعيب اسان کي تو جو گھڻيون گاليون سنج ۾ نٿيون اچن ۽ بيشڪ اسان جي نظرن ۾ تو ضعيف آهين ۽ جيڪڏهن تو جو قبيلو نه هجي آ ته اسين توکي سنگسار ڪريون ها ۽ تو اسان وٽ معزز ناهي. قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط. شعيب چيو اي منهنجي قوم تواکي منهنجو قبيلو اللہ کان وڌيڪ عزت وارو آهي ۽ توهان اللہ کي بالکل وساري ڇڏيو بيشڪ منهنجو رب توهان کي توهان جي عملن جي جزا ڏيندڙ آهي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب. اي منهنجي قوم توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو بيشڪ آئون به عمل ڪندڙ آهيان توهان جلدي معلوم ڪندا ته ڪنهن تي عذاب اچي ٿو جيڪو ان کي خوار ڪري ٿو ۽ ڪير ڪوڙو آهي ۽ توهان انتظار ڪريو بيشڪ آئون توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. اجره اسان جو عذاب پوتو اسان شعيب ۽ جن ماڻھن سان گڏ ایمان آندو انن کي پنهنجي رحمت سان نجات ڏني ۽ ظالمن کي زوردار آواز سان هلاك ڪيو پوءِ صبح جي وقت پنهنجي گھرن ۾ گوڏن بھر کريل ہوا يعني مري ويا. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. گویا کہ اتي رهيا ئي ڪون هوا خبردار عذاب ۾ گرفتار ٿيا مدين وارا جيئن سمود وارا عذاب ۾ گرفتار ٿيا هوا. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد. اي بيشڪ اسان موسى کي پنهنجي نشانين ۽ معجزن سان فرعون ۽ ان جي لشڪر ڏانهن موڪليو پوءِ انهن فرعون جي حڪم جي تابعداري ڪئي ۽ فرعون جو حڪم صحيح نه هو. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود. قیامت جي ڏينهن فرعون پنهنجي قوم جي اڳواڻي ڪري پوءِ انهن کي جهنم ۾ لاهيندو ۽ دوزخ تمام خراب جاءِ آهي داخل ٿيڻ جي. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ايه لعنتي هندا هن دنيا ۾ ۽ قيامت جي ڏينهن اهو انعام تمام خراب آهي. ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ايه اڳين ڳوٺاڻن جون خبرون آهن جيڪي اسين توهان تي بيان ڪريون ٿا ڪي ڳوٺ انن مان موجود آهن ۽ ڪي ختم ٿي چڪا آهن. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب. اي افان انن تي ظلم نہ ڪيو پر انن پنهنجي نفسن تي پاڻ ظلم ڪيو پوءِ جڏهن تنهنجي رب جو عذاب انن تي نازل ٿيو ته سندن بت جن جي عبادت ڪندا هئا اهي کين بچائي نہ سگهيا ۽ بتن انن کي برباد ڪيو. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ۽ اهڙي طرح تنهنجي رب جو عذاب آهي جڏهن ڳوٺ وارن تي پڪڙ ڪري ٿو ۽ ऐं इहे ظالم आहिनि, बेशक अल्लाह जी पकड़ सख़्त ॾुखोईंदड़ आहे. ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. बेशक उनई में उन माण्हू लाइ निशानी आहे जेको आख़िरत जे अज़ाब जो ख़ौफ़ रखे थो. इन ई ॾींहं ते माण्हू गॾु कया वेंदा ऐं उहो ॾींहुं हाज़िरी जो ॾींहुं हूंदो. وما نؤخره الا لاجل معدود. ۽ اسان ان ڏينهن کي پوئتي نٿا ڪريون مگر مقرر وقت لاءِ. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. جڏهن اهو ڏينهن ايندو ته الله جي حڪم کان سواءِ ڪو به ڳالهائي نه سگندو. او ڪي ماڻهو انهن مان نيڪ بخت ऐं के बदबख़्त आहिनि. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. پر بدبخت اوے جہنم میں گڏھن وانگر داہوں کندا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اوے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوندا جس سے آسمان ۽ زمین ہوندا مگر جترو رسول عربی جي رب چاهيو بے شڪ توهان جو رب جيئن چاهي تيئن ڪري ٿو. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ۽ پر اهي ماڻهو جيڪي نيڪ بخت آهن اهي بهشت ۾ هميشه هميشه هوندا جيس تائين آسمان ۽ زمين هوندا مگر جيترو رسول عربي جي رب چاهيو اها عطا هميشه هوندي. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. پوءِ اي ٻڌندڙ تون ان شڪ ۾ نه پو ته اهي بتن جي عبادت ڇو ٿا ڪن. اهي نٿا پوجا ڪن بتن جي مگر جيئن هن کان اڳ سندن وڏا پوجا ڪندا هئا ۽ بي شڪ اسان انهن سڀني کي سواءِ ڪنهن ڪمي جي سندن پورو حصو ڏينداسين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ۽ بي شڪ اسان موسا کي تورات عطا ڪيو ان ۾ اختلاف ڪيو ويو ۽ جيڪڏهن توهان جي رب جو روزِ جزا تي فيصلو رکيل نه هجي ها ته ان جي وچ ۾ دنيا ۾ فيصلو ٿي وڃي ها ۽ بي شڪ اهي انهي متعلق شڪ ۾ مبتلا آهن. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ۽ بي شڪ هر هڪ انسان کي تنهنجو رب سندن عملن جي پوري جزا ڏيندو بے شڪ اللہ تعالیٰ سندن عملن کان خبردار آهي. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. پوءِ توهان ۽ مؤمن حڪم موجب قائم رهو ۽ توهان حد کان نه وڌو بے شڪ اللہ تعالیٰ توهان جي عملن کي ڏسندڙ آهي. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. اي توهان ظالمن دا لاڙو نہ ڪريو بالفرض توهان لاڙو ڪيو ته توهان کي باهه پهچندي ۽ الله تعالى کان سواءِ توهان جو ڪو مددگار نہ هوندو ان کان پوءِ توهان جي مدد نہ ڪئي ويندي. واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اي توهان صبح ۽ شام نماز پڙهو ۽ رات جي कुझु हिसे में निमाज़ अदा करियो, बेशक नेकियूं बुराइन खे ख़तम कनि थियूं, इहा नसीहत आहे नसीहत क़बूल कंदड़नि लाइ। واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اي رسول عربي تمام صبر ڪريو بيشڪ الله تعالى نيكو ڪارن جو اجر ضائع نٿو ڪري فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين پوءِ جيڪي امتون توهان کان اڳ ۾ گذريون آهن انهن ۾ اهڙا عقل مند ماڻهو ڇو نه هئا جيڪي ٻين کي زمين ۾ فساد ڪرڻ کان روڪين ها مگر ٿورا انهن مان اهي هئا جن کي اسان نجات ڏني ۽ انهن مان جيڪي ظالم هئا سي عيش پرستي ۾ هئا ايي مجرم وا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون اي توهان جو رب نيڪي ڪرڻ جي ڪري ڪنهن ڳوٺ وارن کي ظلم سان هلاڪ ڪندڙ ناهي ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اي جي ڪري توهان جو رب چاهي ها ته سڀني ماڻهن کي هڪ امت ڪري ها ۽ هميشه اهي اختلاف ۾ رهندا مگر جنهن کي توهان جو رب چاهي ۽ انهي لاءِ انهن کي پيدا ڪيو اٿس ۽ توهان جي رب جو وعدو پورو ٿيو ته آئون ضرور جهنم کي جنن انسانن مان بھريندس وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اي هي سمورن نبين جا قصا اسان توهان تي ان لاءِ بيان ڪريون ٿا ته توهان جي دل تي هي ثابت ٿي بيهن ۽ توهان وٽ قرآن کریم میں حق آيو آهي ۽ اهو مؤمنن لاءِ واعظ ۽ نصيحت آهي وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون اي رسول عربي توهان کافرن کي فرمايو ته توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو بيشڪ اسين پنهنجو عمل ڪندڙ آهيون وانتظروا انا منتظرون ۽ توهان انتظار ڪريو بيشڪ اسين انتظار ڪندڙ آهيون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون اي آسمانن ۽ زمينن جو غيب الله تعالى وٽ آهي ۽ سڀي عمل الله ڏانهن موٽايا ويندا پوءِ توهان اللہ جي عبادت ڪريو ۽ انهي تي توکل ڪريو ۽ توهان جو رب توهان جي عملن کان بي خبر ناهي